chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Star waiting for the early train. Sorry, boy, but I've winded by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Een groepje vrolijke jongens was het wel in de jaren 70. Het groepje heette America en ze hadden toen een aantal hitjes of bescheiden succesjes soms ook. Zoals deze bijvoorbeeld, Ventura Highway. Maar je kent ze ook wel van nummers zoals A Horse With No Name. Dat is tenminste redelijk bekend. Een goede avond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Van hartelijk welkom natuurlijk weer bij je favoriete avondprogramma. Wat hebben we vandaag allemaal te bieden? Nou, je kent het procedé wel. We hebben natuurlijk een hele hoop lekkere rustige avondmuziek. En tussendoor wat nieuwtjes of wetenswaardigheden. En vanavond gaan we het bijvoorbeeld hebben over eventuele gaswinning. Ja, je hoort het goed, bij Spijkenisse. De ene gaspeurt die gaat dicht en de volgende moet blijkbaar weer open. Maar goed, daar gaan we straks verder over praten. We gaan het ook hebben over een nieuw bordspel. En dat bordspel dat heet Mien Durp. Als ik het goed uitspreek. En daar kun je met familie en vrienden spelen. En dan kun je onder andere vragen beantwoorden over goede over Flaké. Flakese vragen dus. Echt iets voor onze regio. En dan nog de stichting Living Memories. Die houdt zich bezig met iets heel bijzonders. Ze maken namelijk een audio- of videoportret van iemand die is overleden. Ja, dus u denkt, hoe kan dat nou? Maar goed, dat wordt zometeen wel duidelijk. En die portretten die worden dan ter beschikking gesteld aan de nabestaanden. En dat kost nog niks ook. Nou, daar gaan we straks allemaal meer over vertellen. Als ik er nu uitgebreid over ga uitweiden, dan heeft het straks geen zin meer. Muziek dus te over, zoals bijvoorbeeld van Steve Winwood. There's a river. From a pure and crystal stream, and it carries my heart along.

say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. As you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Dan kun je maar beter je mondje houden. Tenminste, als we dit liedje van Ronan Keating moeten geloven. Een rustig nummer, maar we gaan nu een beetje gas geven. En Herman de Bruin, die gaat het spits afbijten. Herman. Het gas is een groot punt in Nederland sinds we in Groningen geen gas meer gaan oppompen. Althans, dat is het plan. Dan moeten er andere plekken gevonden worden waar gas vandaan komt. Nou, in Zuid-Holland zit zo'n plek. Maar ja, of dat gaat lukken, dat is maar de vraag. Anneloes van Hunnik is aan de telefoon, statenlid van GroenLinks. En het niet eens met het feit dat daar gas gewonnen wordt. Niet waar, Anneloes? Dat klopt inderdaad. Wat mij betreft is gaswinning in Zuid-Holland een heel slecht idee. Waarom? Omdat we een heel druk bevolkt gebied hebben, dus dat het sowieso altijd risico's met zich meebrengt om gas te winnen, zeker in zo'n dichtbevolkte omgeving. En omdat we andere alternatieven hebben, we moeten gewoon van het gas af. Ja, maar voorlopig zijn we nog niet van het gas af. En als Groningen geen gas meer kan of wil of mag leveren, dan is het toch mooi dat er ergens anders nog wat ligt. Nou, zo kan je daar inderdaad naar kijken, maar dat is niet de wijze waarop ik er naartoe kijk. Ik zie vooral heel veel risico's met de chemicaliën die in de grond gepompt zouden gaan worden. En we hebben in Groningen gezien wat de risico's zijn van gaswinning. Volgens mij moeten we dat niet willen in een druk gebied als Zuid-Holland, in Spijkenissen zo dichtbij. De drukste punten die we hebben in Zuid-Holland. Ja, en is het een kleine gasput of heb je daar geen idee van hoeveel gas daar gewonnen zou kunnen worden? Nou, het zijn eigenlijk twee aanvragen die er zijn gedaan. Eén die compleet nieuw is, dus waarvan het ook nog maar de vraag is hoeveel gas daar echt gevonden gaat worden. En de andere gaat om een uitbreiding. Mm-hmm. Terwijl we juist in het verleden nu ook hebben gezien dat er vaak veel meer gas wordt gewonnen dan waar de aanvraag voor wordt ingediend. Oh, stiekem. En dat is ook waar in Groningen de problemen mee zijn ontstaan. Stiekem halen ze meer gas uit de grond dan ze van tevoren gezegd hebben. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja. Ja. GroenLinks heeft de kat de bel aangebonden, om het zo maar te zeggen, in de provincie. En daar is de hele provincie in meegegaan, althans de gedeputeerden. Nou, wat wij inderdaad hebben gedaan, want er ligt nu een besluit van de minister. En wij hebben gevraagd aan de gedeputeerden om daar een zienswijze op in te dienen, omdat we dat een heel slecht idee vinden. En de gedeputeerde heeft aangegeven in de commissievergadering dat wij inderdaad een zienswijze in willen gaan dienen. Dus Zuid-Holland is het er niet mee eens dat daar gas gewonnen gaat worden. Dat maakt hij al duidelijk natuurlijk, maar dat wordt ook breed gedragen. Inderdaad. Ja. Hoe gaat het verder? Nou ja, nu ligt er een voorlopig besluit van de minister. Dus nu kunnen er zienswijzen worden ingediend. Ja. Onder andere dus door de provincie en door andere mensen die dat willen doen. Dat loopt nog tot eind oktober. En dan daarna zullen al die zienswijzen worden bekeken. En dan wordt er gekeken op welke basis mensen dat een slecht idee vinden. En dan uiteindelijk zal daar een besluit op genomen worden door de minister. Jullie hebben in ieder geval je best gedaan om er tegen te protesteren en om er tegen te zijn. Als meer mensen dat kunnen doen, hebben jullie iets van een voorbeeldbrief staan op de website of zo? Die hebben wij nog niet staan, omdat er nu natuurlijk vanuit de provincie Zuid-Holland een zienswijze wordt ingediend, niet vanuit GroenLinks. Maar mensen kunnen daarvoor altijd met ons contact opnemen en dan kunnen we die zeker delen. Dus dat zou dan kunnen via de GroenLinks Zuid-Holland pagina. Ja, GroenLinks, daar staat wel iets op over die zienswijze die ingediend is door de provincie. Of moeten we dan op de provinciewebsite zijn? Ja, het zit altijd nog ingewikkeld. De provincie is daar nog mee bezig. Mm-hmm. Dus die is nog niet ingediend. Die zijn ze nu aan het schrijven. Die is nog niet beschikbaar. Maar die zal tegen die tijd in ieder geval beschikbaar zijn ook op de pagina van de provincie zelf. En als mensen zeggen, nou, ik wil daar ook nog wel mijn zegje over doen, dan kan dat nog steeds. Zeker, dat kan nog. Ja, en dat kan je ook via de provincie laten weten. Ja, dat moet je zelf doen. Ja, maar heeft de provincie wat op de website staan? We zeggen, nou, daar heb ik in ieder geval hulp bij. Heeft wel haar eigen standpunten over gaswinning op de website staan. Mm-hmm. Maar als mensen meer willen weten over het indienen van een zienswijze, dan kunnen ze het best met ons contact opnemen of met mijzelf. Ja, en dan kan je via de website van GroenLinks jullie bereiken. Zeker. Dat is dan duidelijk en we moeten even afwachten hoe dat verder gaat met die gaswinning in het Spijkenissergebied daar, wat eigenlijk niet door moet gaan volgens GroenLinks en ook volgens de provincie, want die zijn nu de zienswijze aan het schrijven. Anneloes van Hunnik, statenlid voor GroenLinks, dank voor het gesprek en het inkijkje in deze materie. En ik wens je sterkte in de strijd, want dat zul je nog wel nodig hebben, want het is nog niet beslecht, hè, die strijd. Ja, dankjewel. We gaan inderdaad kritisch verder. Dank voor het gesprek. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mooi, hè? Zegt een liedje voor de senioren, zullen we maar zeggen. Werd gemaakt in 1966 maar liefst. Dat is al even geleden. En je hoorde Sandy Posey, want zo heet dat meisje. En het nummer was Born a Woman. En daarvoor op zijn Frans Jacques Dutronc. Een nummer wat je eigenlijk natuurlijk alleen maar om 5 uur kan draaien. Maar goed, als je zo consequent bent, dan kom je ook niet veel verder in de wereld. In deze aflevering van De Late Avond gaan we zometeen een spelletje doen. Ja, dat hoor je goed. Maar wat dat is, dat vertel ik je zo meteen wel even. Want ik laat je eerst nog de muziek horen van Phil Collins. Another Day in Paradise. Vooruit naar je hoorde, maar dat wist je waarschijnlijk wel, Phil Collins. Ik zei het al, we gaan ons bezighouden met een spelletje. Maar dan niet door het te spelen, maar door er meer over aan de weet te komen. Want er is namelijk een nieuw spelletje en dat heet Mean Derp. En dat spelletje dat heeft te maken met het beantwoorden van flakese vragen. Nou, misschien wordt het je niet duidelijker op, maar zo dadelijk wel. Want Danny Rijkels die ging eens praten met de bedenker van dat spelletje. En dat is Ewout van der Wende. Logische vraag natuurlijk. Hoe zit dat nou eigenlijk allemaal in elkaar? De bedoeling is dat je door middel van het goed beantwoorden van vragen. En dat zijn dan kennisvragen of gezegde vragen of woordvragen. Door middel van die goed te beantwoorden kan je inwoners bij elkaar spelen. En ik noem maar wat, als je bijvoorbeeld over Melisande hebt. En je hebt 3 inwoners daarvan, die spaar je. Zodra je de inwoners bij elkaar hebt, ruil je deze in voor een bezitskaart. En zo spaar je alle dorpen bij elkaar. En wie dan de meeste dorpen heeft aan het einde van het spel, die heeft gewonnen. Ah, oké, dus het is uiteindelijk zo dat je dus meerdere dorpen moet veroveren om uiteindelijk te winnen. Je hoeft je niet op 1 dorp te focussen. Ja, dat klopt inderdaad. En dan de kleinere dorpen, daar moet je dan minder inwoners voor sparen dan de grotere dorpen. Bijvoorbeeld Melisand heb je 4 inwoners voor nodig, maar bijvoorbeeld Middelharnis wel 6. Oké, okay, en Ouddorp? Ook 6. Ook 6. Ja. Ja, dan krijg ik al die Duitse toeristen erbij ook. Hè. Dus dan moet je meer sparen. Ja, precies, ja. Hoe zijn jullie nou eigenlijk op het idee gekomen om dit spel te ontwikkelen? Vorig jaar hebben wij al een ander flakeespel ontwikkeld. Dat is Monopoly, de flakese editie. En dit ging ook heel erg goed in de verkoop. Maar omdat dit spel gebaseerd was op het officiële Monopoly, heeft de uitgever van het officiële Monopoly ons verboden om verder te produceren. Omdat wij de rechten niet hadden. Oké, dat is wel interessant. Ja, in eerste instantie toen ik het las over dit bordspel, dacht ik al dat is een soort flakese Monopoly. Als je toch verder gaat erop ingaan, dan blijkt het uiteindelijk wel mee te vallen. Maar zijn jullie natuurlijk ook uiteindelijk gedwongen om het ook iets aan te passen dan? Ja, dat klopt. Want de speelwijze is dus, komt bij geen ander bestaand spel voor. Want dat was noodzakelijk, want ja, anders heb je weer te maken met de rechten. Dus er zit ook echt een aparte handleiding bij, zeg maar, hoe je het spel moet spelen. Hadden jullie het ook verwacht dat er zo'n strenge regelgeving op zou zitten, of niet? Nee, helemaal niet. Maar ja, we hadden eigenlijk ook niet verwacht dat het zo snel zo hard zou lopen. En ik snap eigenlijk de uitgever van officiële Monopoly wel. Want je had het spel officiële Monopoly ook nodig om mijn spel te kunnen spelen. Dus ik snap het op zich wel. Ja, nee, dan snap ik het ook. Nou, we hebben het al gehad over het feit dat je dus meerdere dorpen kan veroveren. Hoe gaat dat nou eigenlijk precies in zijn werk, een dorp veroveren in dat bordspel? Nou, dat kan op 2 manieren. Je kan een kaart pakken, een inwonerkaart, zoals dat heet. Ja, er staat bijvoorbeeld een plakkees woord op en dan heb je de keuze uit A, B en C. Ja, jij geeft het goede antwoord en wanneer antwoord goed is, mag jij die kaart houden. En die kaart staat dan bijvoorbeeld symbool voor een inwoner van een bepaald dorp. Dat staat onderaan de kaart. Die inwoners spreien bij elkaar. En wat ook kan, is dat jij, als jij aan de beurt bent, jouw inwonerkaart ruilt met de kaart van een andere speler. En de andere speler mag hier niks tegen doen. Ah, oké. Dus dan kan je uiteindelijk gewoon kiezen van wie je eigenlijk een kaart afpakt, maar dan krijgt hij ook in ruil daarvoor weer een kaart van jou terug. Ja, precies. En daardoor kan je dus je eigen dorpen bij elkaar halen. En, maar je kan er ook voor kiezen om te ruilen, zodat andere spelers hun dorpen niet compleet kunnen maken. Juist. Ja, nee, ik begrijp het. Inderdaad. Dus dan kan je op verschillende manieren elkaar ook een beetje in hak zetten. Dat is wel... Wel leuk natuurlijk. Ja, inderdaad. Heb je dan ook heel veel feitenkennis nodig over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op Goeree Overlakee? Of kan je ook op andere manieren punten scoren? Nou, er zit in elk geval, je hebt drie categorieën dan gezegd. Een kennis en woorden. Nou, kennis is wat moeilijker. Dan moet je inderdaad, net even weten. Maar bijvoorbeeld woorden, zoals Plakkeese woorden, nou ja, die kent eigenlijk bijna iedereen wel. Dus eigenlijk bijna alle vragen zijn daarvan goed te doen. Dus het moet gemiddeld door iedereen gespeeld kunnen worden, zeg maar. Ja, gemiddeld door iedereen die oorspronkelijk ook van Flakkee komt natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat een overkanter die hier is komen wonen daar misschien wat meer moeite mee heeft. Of heb ik dat helemaal verkeerd? Ja, dat klopt. Zeker, ja. Nee, dat is zeker waar. Zeker waar. Oké, okay, nou, daar val ik zelf ook onder. Maar ondertussen, ik woon hier nu al een jaar of 4, 5. En ja, dan leer je gaandeweg nog wel wat Flakkeese woordjes. Dus het hele spel is wel in het Flakkeese geschreven. Maar ik moet het ook kunnen begrijpen. Ja, dat klopt, inderdaad. Dus het is een toch een beetje in een basis geschreven Flakkeese spel. Ja, dat klopt. Want er bestaat eigenlijk niet een officieel woordenboek. Omdat het natuurlijk een spreektaal is, een dialect. En dus ik heb het zo gehouden dat het in elk geval, als je het leest, dat je niet na hoeft te denken van oké, wat staat hier eigenlijk? Ja, kan je misschien een voorbeeld geven van een vraag op het gebied van bijvoorbeeld gezegdes of zo? Bijvoorbeeld, dan kan je op je buik schrijven. Op je buik schrijven, ja, dat is ook een Nederlands gezegde natuurlijk. Dan kan je op je buik schrijven, ja. Dan moet je dus zeg maar als speler, als deelnemer, moet je dus uitleggen wat dat betekent. Ja, precies. Ah, oké. Okay. Waarom is het nou zo'n leuk spel om samen met vrienden of familie te gaan spelen? Nou, wat vooral op dit eiland is dat iedereen op dit eiland is zeg maar heel vol van zijn eigen dorp. Waar hij of zij woont, dat is eigenlijk het beste dorp van het eiland. Dus het is natuurlijk heel leuk om, als je dit met vrienden te gaan spelen, om eerst voor je eigen dorp te gaan en je eigen dorp waar te maken. En is het spel alleen online te verkrijgen? Op het moment is het ook via Facebook, via de officiële pagina. En binnenkort, dat zal denk ik binnen 2 weken, denk ik, misschien nog wel eerder, is het ook bij het Streekmuseum in Sommelsdijk. Ah. En ook bij de boekhandel in Sommelsdijk. Hartstikke leuk. Misschien ook wel een leuk cadeautip voor Sinterklaas of voor de kerst of zo natuurlijk. Hè, dat soort dingen. Zeker weten. Ja. We hebben toch veel mensen ook over gehoord. Helemaal goed. Waar kan men meer informatie vinden over dit bordspel? Facebook zoeken op Miendorp, het Flakkeese bordspel. Ik heb zo lang gezocht naar wat ik moest en wat ik zou. Naar wie ik was en wat ik wou. Ik heb zo lang gezocht, maar alles, alles, alles valt nu op zijn plek door. Nooit meer bang voor lange nachten, nooit meer bang alleen te zijn, nooit meer bang voor niks te wachten op de allerlaatste trein, nooit meer bang iets stoms te zeggen, nooit meer lopen langs de gracht, nooit meer bang dat iemand om me lacht. Zo lang gevonden dat ik niet mezelf kon zijn, want ik ben niet zoals jij. Ik heb zoveel gevonden en alles, alles, alles valt nu op zijn plek. Slapen in het hooi. Nooit meer bang voor lange nachten. Nooit meer bang alleen te zijn. Nooit meer bang voor niks te wachten op de allerlaatste trein. Nooit meer bang iets stoms te zeggen. Nooit meer lopen langs de gracht. Nooit meer bang. Nooit meer vechten om een prooi. Nooit meer bang om te verliezen. Nooit meer slapen in het hooi. Nooit meer bang iets uit te leggen. Nooit meer water bij de wijn. Nooit meer bang om bang te zijn. Ik heb zo lang gezocht naar wat ik moest en wat ik zou. Tot middernacht, de late avond met Harry Kuipers. Vallen en spinnen, losing and winning, keeping my head. Watching for signals. Some vigil was I misled. I remember you said that you don't want to forget me. It doesn't matter which of our fantasies fled. Was dit groepje nou ook weer niet? Het groepje heette Manessas. Maar als ik je vertelde dat de leading man, om het maar in het Nederlands te zeggen, toch eigenlijk wel Stefan Stills was, dan gaat er misschien zo laat op de late avond wel een lampje bij je branden. En volgens Abel, wat we daarvoor weer hoorden, hoeven we nooit meer bang te zijn. Zo meteen gaan we het hebben over de stichting Living Memories. Vertel ik zo meteen wel even nog wat meer over. Maar dat doen we pas nadat ik je eerst nog heb getrakteerd op de muziek van Boz Scaggs. From nowhere, a caravan, a campfire light. A lovely woman, a motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark. They hypnotized me with love. She was a gypsy. This woman, she danced around and round and round to the guitar. through the fire, a face aglow, enchanting me. Oh, how I like to hold her near and kiss and bubble, whisper in her ear. I love you, gypsy, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. Hate to see the lady go, knowing that she'll never know that I love her. Gypsy, gypsy woman. Was a gypsy woman. She was a gypsy woman. Boss Skaggs, met een nummer wat je ook wel in andere uitvoeringen kent. Maar dit was dan zijn versie van Gypsy Woman. De stichting Living Memories, daar gaan we het over hebben. Dat wil zeggen, Herman de Bruin die heeft zich daarin verdiept. En daar is ook een goede aanleiding voor. Herman. Er is een nieuwe huisstijl en een nieuwe website van de stichting Living Memories. Wat die stichting is, dat ga ik vragen aan Peter Maars. Hij is voorzitter van die stichting die ik net genoemd heb. En aan de telefoon. Nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Maar laten we eerst even kijken, wat is de stichting Living Memories? Wij maken in het kort audio- en videoportretten van kinderen die op korte termijn komen te overlijden. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. En die portretten die bieden wij gratis aan de gezinnen. Mm-hmm. En wij doen dat om blijvende herinneringen mogelijk te maken. Ja. En wij bieden dat gratis aan omdat de gezinnen vaak al moeilijkheden genoeg hebben. Mm-hmm. Ook in financiële zin. Ja, ja. En maken jullie dan een portret? Hoe ziet dat portret eruit? Het kind speelt, het ligt eraan hoe oud het kind is natuurlijk, hè? Ja, dat ligt aan de leeftijd van het kind. Maar wat wij zoveel mogelijk proberen is de normale situatie, de gezinssituatie van het kind te laten zien. Ja, ja. Dat kan inderdaad zijn gezamenlijk met het gezin een broodje eten aan tafel. Mm-hmm. Een spelletje spelen, een boek voorlezen, een stukje fietsen. Iets wat het gezin in de normale omstandigheden altijd doet. Ja, met het gezin samen. En juist die momenten blijken zo enorm waardevol. Omdat als het kind er niet meer is, er een gat valt waar je nooit meer naar terug kunt kijken als je dat niet hebt vastgelegd. Nee, maar het gaat om de gewone dagelijkse dingen dus eigenlijk. Ja. Het is niet bijzonders. Ja. Ja, dus de normale zaken als een broodje aan tafel en een spelletje spelen. Mm-hmm. Want wat je vaak merkt is dat verjaardagen en andere feestpartijen zo, die worden allemaal wel vastgelegd. En daar is ook altijd wel iemand die daar een filmpje van maakt of een foto. Ja, ja, ja. En de normale dagelijkse dingen, die zijn juist degene, dat zijn de dingen die je ontzettend gaat missen op het moment dat er een dierbare wegvalt. Ja, maar houd je dan ook een interview met zo'n kind, afhankelijk van de leeftijd dan natuurlijk? Ja, als het kind zelf graag een verhaal wil vertellen of een verhaal wil nalaten of iets een boodschap wil achterlaten, dan kan dat. Maar dat zijn dan wel vaak de wat oudere kinderen. Mm-hmm. En jongere kinderen die worden in overleg met de ouders, wordt de situatie bepaald. Ja, dat kan heel heftig zijn, denk ik. Ja, zeker. Zeker ook voor de gezinnen. Dus wat wij zoveel mogelijk proberen te doen is het gezin heel goed voorbereiden op de komst van onze cameramensen. Wij werken met professionals. Mm-hmm. Mensen die gewend zijn om met audio en video te werken. En die komen ook alleen, dus die kunnen alles zelf. Mm-hmm. En dat betekent dat we zo min mogelijk inbreuk maken op de privacy. En dat we eigenlijk het doel hebben om na een kleine periode in huis er eigenlijk niet meer te zijn. dus een soort weg te vallen, waardoor je een soort normale situatie creëert waar de camera niet meer opvalt. Waardoor je ook een sfeer krijgt waarin het portret een extra waarde krijgt. En wij bereiden onze cameramensen natuurlijk ook heel goed voor en de gezinnen zelf ook heel goed voor op wat er te gebeuren staat. Ja, want je moet dit werk wel willen en kunnen doen, denk ik. Want nou, ik dat zei het al. De cameramensen, zeker. Ja, zeker. Want het is wel een bijzondere manier om opnames te maken. Maar mensen die daarvoor geschikt zijn, die kan je gebruiken. Jazeker. Ja, want u heeft dit jaar ook een actie gehouden, Let's Make Memories, met een opgehaald geldbedrag. Ja, en dat gaan wij volgend jaar weer doen. Ja. In 2019 wordt Let's Make Memories 2019 georganiseerd en dat doen we op 23 maart. En ja, dat is een groot deel van ons budget, proberen we daar bij elkaar te halen, onder andere door een spinningmarathon te organiseren, waar fietsen kunnen worden gekocht door bedrijven en waar teams ook zich kunnen laten sponsoren. Om 6 uur lang op de spinningfiets te zitten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, om dat maar te noemen. Maar we zouden het ook even hebben, want daar ben ik mee begonnen, over de nieuwe huisstijl en de website. Nou, als mensen kijken, dan zien ze wel dat die website heel erg opfrist is. U bent er al trots op? Ja, wij zijn er trots op en het was ook noodzakelijk. Het is wat inzichtelijker en het is duidelijker wat jullie doen. Ik denk dat we de website nog even moeten noemen. Want daar kunnen mensen verder alles vinden en ook met jullie in contact komen. Jazeker. En de website is www.stichtinglivingmemories.nl. Dan zijn we rond, denk ik. Ik dank u voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het mooie werk wat u doet en met heel veel mensen die dat allemaal willen doen. Peter Maarsen, voorzitter van de Stichting Living Memories. Dank u wel. Within Temptation. En dat waren dan hun memories. Zo, ik ga een beetje mijn spulletjes bij elkaar zoeken. Even opruimen voor de volgende gebruiker van deze studio. Even een klam lapje over de tafel enzovoort. Ik wens je een hele fijne avond verder, hoewel die niet lang meer zal duren. Want we zitten al bijna rond middernacht. En dan begint de nieuwe dag alweer. Denk ook even aan onze website of denk ook even aan Facebook. Dat is altijd heel makkelijk te vinden. Je tikt in je zoekmachine gewoon De Late Avond en pops, je bent meteen op de juiste plek. En dan kun je bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, het programma wat je nu net hoorde nog een keer terugluisteren, maar ook eerdere uitzendingen. En er staan uiteraard veel meer andere interessante dingen op. En in de volgende aflevering van deze Late Avond is hier natuurlijk weer present onze good old Alfred Blokhuizen. En wat die nacht betreft, die voor de deur staat, volg het advies van de Mavericks maar. Dance the night away. Hoi. Here comes my happiness again. Right back to where it should have been. Cause now she's gone and I am free. And she can't do a thing. Just like